Wewnątrz innego wymiaru w komnacie ducha i czasu. Rozpoczęła się walka pomiędzy przesyconym złem demonem a Gotenksem, najsilniejszym wojownikiem narodzonym dzięki fuzji. Jazda numery 1 i 2, ruszajcie! Niestety zdarzenia przybrały zły obrót. Ale beznadzieja. Nie wystarczy mi energii, aby wykonać tę technikę. Wszystko przypadło. To koniec świata. Zdesperowany Piccolo zniszczył przejście między wymiarami, zamykając Majin Buu w świecie nicości. Czy taktyka Piccolo okaże się skuteczna? Zapasowy plan Gotenksa. Transformacja Super Gotenks 3. Majin Buu, jeśli masz zamiar nas zabić, zrób to teraz. Ale uprzedzam, że i tak nie uda ci się stąd wyjść. Piccolo, czy to znaczy, że my też pozostaniemy tu na zawsze? Tak, niestety. Przejście zostało zamknięte. Nikt nie jest w stanie się stąd wydostać. Moje ukochane cukierki. Nic takiego tu nie znajdziesz. To świat nicości. Nawet ciastek, ani lodów, ani czekolady. To miejsce jest pełne niczego. Oż w mordę. Co to było? Co się stało? To straszne. Przejście do komnaty ducha i czasu zostało zamknięte. Więc Piccolo musiał posunąć się aż tak daleko? Tak daleko? Co masz na myśli, mówiąc coś takiego? Nawet Trunks i Goten nie byli w stanie pokonać Majina Buu. W tym wypadku Piccolo nie miał wyjścia i wyboru. Zniszczył przejście, zamykając wszystkich wewnątrz. W ten sposób Majin Buu został zamknięty w innym wymiarze, z którego nigdy nie zdoła się wydostać. Więc to oznacza, że Trunks i Goten zostali zabici przez Majina Buu? Najprawdopodobniej. Nie wierzę w to. Dlatego nie chciałam, aby walczyli. Bulmo, mamy przecież smocze kule. Nawet jeśli zginęli, to wciąż możemy ich wskrzesić. To taki był wasz plan? Jesteście bandą tchórzy. Jak mogliście wystawić do walki przeciw demonowi dwójkę bezbronnych dzieci? Jak mogliście powierzyć losy ziemi w ich ręce? Wszyscy jesteście tchórzami. Moje cukierki. Moje cukierki przepadły. Piccolo, dlaczego zrobiłeś to bez uprzedzenia? Wciąż mam ukrytą pewną technikę. Że co? Przed chwilą mówiłeś, że nie dasz rady jej użyć. To był tylko żart. Takie niewinne kłamstewko. Moja technika z pewnością powstrzyma Majin Buu. A teraz co? Ty jesteś niedorozwinięty. W takich chwilach nie ma kłamstewek. To najgłupsze, co w życiu widziałem. Kretyn, sam jesteś kretynem. Chcę wrócić do naszego świata. Odbuduj przejście do naszego świata. Wysadziłem je. Jak mam niby teraz je odbudować? Kretyn, kretyn. Chcę cukierka. Cukierka. Nie wytrzymam tu. Co? Co to jest? Piccolo, co to jest? To niemożliwe. Nie wierzę w to. To właśnie to. Dzięki ogromnej sile swojego ki Majin Buu zrobił dziurę w ścianie między wymiarami. Jest źle. Może nam uciec. Dziura znika. Nie wytrzymam tu ani chwili dłużej. Ucieka. Niech to szlak. Zniknęła. Co to jest? To ki Majin Buu. Wygląda na to, że wydostał się z komnaty ducha i czasu. Co z Gotena i Trunksa? Nic takiego nie czuję. Nawet maleńkiej cząsteczki mamy przerąbane. Co teraz stanie się z ziemią? Chcę zobaczyć. Chcesz zobaczyć, Goku? Proszę. Świetnie. Teraz widzę. Pojawiła się świątynia. Możemy to oglądać pomimo takiej odległości? Co to jest? To nie jest dobrze. Taki. Co? To Majin Buu. Jak śmiałeś zrobić to Trunksowi i Gotenowi? Mam fart. Sporo ich tu. Trochę zgłodniałem, więc będą sam raz. Co powinienem teraz przekąsić? Chcę czekoladę. W jaką czekoladę mam ich zamienić? Myślę, że tabliczka czekolady będzie dobra. A może posypka? Może lody czekoladowe? Boję się go. Udało mu się uciec, prawda? A my mamy spędzić tu resztę życia. Przestań jęczeć. Twoje jęki nas stąd nie wypuszczą. Więc co mamy zrobić? Buu stąd uciekł. Ziemia może właśnie zostać wysadzona. Gotenks, jesteś pewny swojego głosu? Głosu? Zaczniemy się drzeć z całej siły. Może to zburzy ścianę między wymiarami. Skoro Buu się udało, to może i nam się poszczęści. W porządku. Zaczynajmy. Hey. Dobra, i jeszcze raz. Zastanawiam się, które z nas będzie najsłodsze. Boję się. Cholera. Więc to jest Majin Buu, przeciwnik, który pokonał Goku i Vegetę? Ja z pewnością też nie mam z nim szans. Ale jeśli nic nie zrobię, to kto ją obroni? 18. Zaatakuję go. Gdy to zrobię, zabierzesz małą i ukryjesz w świątyni. Zrozumiałaś? Do zobaczenia. Jak wszystko pójdzie dobrze, spotkamy się po użyciu smoczych kul. Kuririn. Teraz. Biegnij. Pierwszy. Będziesz następna. 18. To dwie. Razem 3. Kogo wybrać tym razem? Za dużo myślenia. Wezmę wszystkich jednocześnie. To okropne. Niech to szlak. Ten drań. Z tego miejsca nic nie możemy mu zrobić. Tato, co się tam stało? Nic takiego. Gohan, nie zawracaj sobie tym głowy. Skup się i przygotuj do nadchodzącej walki, zrozumiano? Oczywiście. Co z Gotenem i resztą? Nadal nie czuję ich ki. Czyżby wykończył ich w środku? To niemożliwe. Jeśli Goten i Trunks zostali pokonani, nie ma już nikogo, kto mógłby ocalić Ziemię. Musimy coś z tym zrobić. Tak długo, jak istnieją na Ziemi smocze kule. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Co tu się do diabła stało? Czy ktoś jeszcze żyje na tej planecie? Hej, o co chodzi? To jakieś miasto. Może tam kogoś znajdziemy. Będziemy mogli w końcu coś zjeść. Czy jest tu kto? Wyjdźcie. Pan Szatan powrócił. Bohater Ziemi, Pan Szatan właśnie was odwiedził. Tutaj też nikogo nie ma. Masz. Mm. Czy Bu zabił już wszystkich na ziemi? Dlaczego? Był zaskakująco dobrym kumplem. Tak, dobry był z niego gość. Po co to wszystko, Bu? To bez sensu. Nie zrobiliśmy nawet malutkiej dziurki. Gdy my tu się męczymy, czas ziemi kurczy się. Jest źle. Wszyscy zostaną... Chyba nie mamy wyboru. Musimy tego użyć natychmiast. Miałem nadzieję, że doczekamy bardziej odjazdowej chwili. O czym ty mówisz? A jak myślisz? Nie zachowuj się pretensjonalnie, kretynie. I już dobrze. W takim razie nadchodzę. Co ty chcesz? I jak to zrobiłeś? Nie do końca to rozumiem. Opadła szczęka? Jestem niewiarygodnie silny. Mimo to wciąż czuję się, jakbym grał czarny charakter. Jestem trochę do ciebie podobny, Piccolo. To Super Saiyanin 3. Ale jak wy? Nie ma teraz czasu na pogawędki. Mogę utrzymać ten stan tylko kilka chwil. Udało się. Zrobiłem dziurę. Piccolo, dlaczego ciągle stoisz jak wryty? Pospiesz się, zanim dziura się skurczy. Ej, Majin Bu, nam też udało się wyjść. Mieliście niezły fart. Co? Czyżbyś troszkę się zmienił? Durniu, zaraz zobaczysz, że więcej niż troszkę. Stałem się niesamowicie silny. Udało im się wyjść? Te urwisy nadal żyją. Co za niezwykła ki. Czy to z ich fuzji? Tak, to z pewnością fuzja. Co więcej, osiągnął poziom Super Saiyanina 3. Super Saiyanina 3? Nie wspomniałem się o tym, czcigodny Kaiosinie. Zbyt długo by opowiadać, w skrócie. To jest ponad tym, gdy jesteś ponad Super Saiyaninem. Ponad Super Saiyaninem? Nie do wiary. Te małe beksy. Osiągnięcie poziomu Super Saiyana 3 zajęło mi parę lat. Oni robią to od tak. Niewiarygodne. To naprawdę nie do wiary. Świątynia. dlaczego ty? Co zrobiłeś z tymi, którzy tu byli? Są tutaj. Zjadłeś ich? Dokładnie. Ale najpierw zmieniłem ich w czekoladę. Byli przepyszni. Mamę też? Wszystkich. No teraz masz dosłownie przesrane. Gotenks i Piccolo ostatecznie wydostali się. Jednakże ani Bulmy, ani Kuririna nie było już w świątyni. Wyprowadzony z równowagi Gotenks w formie Super Saiyana 3 wkracza do akcji. To ja Goku. Dawaj Gotenks. Wiedziałem, że moc Super Saiyana 3 będzie świetna. Może uda ci się wygrać. Nie opuszczaj gardy, Trunks. Goten, to jeszcze nie jest pełna moc Majina Buu. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Szczyt formy, siatbówka. Kiedy zakończę mój trening?